Tak, to była grupa z naszej polskiej Kalifornii, czyli z Trójmiasta, z tego Los Angeles, czyli zestawienia trzech miast. W Stanach Zjednoczonych jest tylko jedno, także są trochę w plecy. Jeszcze muszą dwa miasta wybudować dookoła tego swojego. Nie wiem, czy akurat Los Angeles to taki, powiedzmy, nasz Sopot, a musieliby wybudować jeszcze, się cofnąć wehikułem czasu o 1000 ponad lat, żeby wybudować Gdańsk, no i 100 lat, żeby wybudować Gdynię, co w historii Ameryki rzeczywiście byłoby wyczynem nie lada, gdyż ona istnieje dopiero lat 300 z haczykiem, tylko nie wiem w którą stronę, w tą na minusie czy na plusie. Nie jest to zresztą istotne, to jest audycja muzyczna, nie historyczna. Minęła godzina 5, jest dokładnie 4 po. I teraz nawiązując do artysty, który zresztą bardzo często występuje we wszystkich tych programach, który mam zaszczyt dla Państwa uniżenie prowadzić z wielkimi ukłonami, zawsze z największą przyjemnością puszczam The Stooges, a chodzi o Iggy Popa, Down on the Street. Bye. zawsze mamy do czynienia z perfekcyjnym dniem. Niemniej jednak nie zawsze to zauważamy. Dziś pogoda zapowiada się przepięknie. Już delikatny mrozik przywitał moją skromną osobę. Zaraz po wyjściu z klatki schodowej poczułem, że założyłem za cienkie skarpetki, bo i też obuwie mam dosyć takie nieprzystosowane do tej pory roku. I po paluszkach tak rzeczywiście troszeczkę dało chłodzikiem, ale ze względu na obowiązek przybycia tutaj na Myśliwiecką i puszczania muzyki tej porannej, która jest niczym podwójne espresso, aromatyczna kawa i do tego oczywiście pożywny posiłek w postaci takiej, jaką tam każdy sobie lubi zaserwować, czy ewentualnie taki, jaki akurat jest, bo nie ma tego, co by chciał, więc jak to w tym przysłowiu jest, cieszmy się z tego, co mamy, a nie martwmy się tym, czego nie mamy. I właśnie tak trochę o tym jest ta piosenka A Perfect Day Elise i PJ Harvey. Wiele propozycji takich konkretnych, muzycznych przedstawiła mi Kora Jackowska, zresztą z bardzo dużym takim sukcesem, gdyż faktycznie zwróciła moją uwagę na taką ilość wykonawczyń, których wcześniej jakoś niespecjalnie znając, potrafiłem dostrzec w nich ten gen geniusz, tą iskrę bożą, którą dysponują. I dzisiaj akurat nie będziemy słuchać tych wskazanych przez nią propozycji, tych wykonawców, tylko samą Korę w cyklady na cykladach. Każdy by zresztą się chętnie przejechał w takie ciepłe miejsce, szczególnie w sytuacji, kiedy jest u nas chłodno. Choć też z drugiej strony pamiętajmy, że ci, co mieszkają w tych ciepłych miejscach, może jest tak, że marzą o tym, żeby znaleźć się w takim znowu chłodniejszym klimacie, bo jednak codziennie przeżywać 40-stopniowy upał nie jest też niczym takim aż wielkim i też takim super. Posłuchajmy Manam, Cyklady na cykladach. I tak właśnie, posiadając tyle zalet, tak jak i każdy zresztą inny wykonawca, Kora Jackowska, tworząc i pisząc teksty, zwracając uwagę, bo miała niesamowicie czytelną dykcję, nawet jeżeli jakiś językoznawca czy logopeda mógłby się przyczepić do niektórych, powiedzmy, akcentów, akcentowania niektórych słów przez Korę, to jej jednak język był tak czytelny, że w zasadzie tutaj nie było osoby, która nie byłaby w stanie zrozumieć. Nawet ci, którzy ucząc się języka polskiego, który nie należy do najłatwiejszych, potrafili rozpoznać i zrozumieć przekaz, który był w piosenkach śpiewanych przez Korę z Manamem, czy już później indywidualnie. Jakby to nie było, zawsze było to czytelne, już pomijając walory estetyczne, które oczywiście dla niektórych są na plusie, dla niektórych jakieś mogą być mankamenty, bo wiadomo, czasem niektóre treści są w ogóle dla ludzi niezrozumiałe. Już nie chodzi o samą meritum tego, co jest przekazywane, ale w ogóle poruszanej tematyki. No, tak to jest. Żyjemy w wolnym kraju. Każdy ma prawo do manifestowania swoich poglądów, odczuć i tak dalej, i tak dalej. Już nie będę tutaj wchodził w tą regułkę, bo ona też bywa za często powtarzana być nudną. Nawet rzadko powtarzana też jest nudna i to już jest taka w zasadzie stała zasada towarzysząca tym wszystkim definicjom, które funkcjonują w polityce, tej właśnie nauce, czyli jakby antynauce, która nas otacza i decyduje o naszym życiu. Niemniej jednak też w tamtym gronie zawsze jest lepiej wybrać to, do czego jest się przekonanym. Przed państwem Chemical Brothers, jedna z moich ulubionych formacji, którą zresztą, tak jak zauważyłem, też państwo lubicie słuchać, szczególnie o poranku, dziś w remiksie, takim dosyć konkretnym, który jest mało znany, niemniej jednak bardzo atrakcyjny. Key Go to Keep On i Chemical Brothers. We'll be right back. 24 minuty po godzinie 5, także jeżeli ktoś jest umówiony na 6, ma jeszcze ponad pół godziny. I tutaj specjalna dedykacja leci pod konkretny adres. Maciej Kosowski, który wypowiada się na temat tych, którzy mają 20 lat, 20-latki. Mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic. 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. 20-latkom zawsze w pas się kłania świat, cały świat. 20-latki, 20-latki, to ja i ty, to ja i ty. Zapytaj ojca, zapytaj matki, jakie się wtedy ma sny. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Dziś nie potrzeba więcej nam do szczęścia, chyba już nic. Się wtedy ma sny. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, nigdy nie będzie więcej, bo zakochani zawsze mają tylko 20 lat. Cały świat, cudny świat, cudny świat. Piszcie państwo do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. O tej małpie tam nie można zapomnieć, bo po prostu korespondencja nie dotrze. No wiemy to wszyscy, już teraz akurat są zorientowani w 100% w społeczeństwo. Pokumało net i obsługę wszystkich tych urządzeń elektronicznych, oprócz wyjątków, które potwierdzają tą regułę. Niemniej jednak tymi wyjątkami są czasem osoby bardzo zacne. W zasadzie większość tych, których znam, którzy nie obsługują, nie bawią się w to, to są osoby naprawdę zasługujące na najwyższy szacunek, nie dlatego, że nie obsługują komputera i nie korzystają z internetu, zupełnie z innych powodów, ale mniejsza o to, bo to też nie jest program do tłumaczenia, z jakich powodów kogo szanujemy. Ten szacunek jest zawsze dlatego, że ktoś jest godny podziwu z jakichś tam powodów. Już tutaj to już zależy tylko od nas, z jakiego powodu kogo się podziwiamy, szanujemy, dajemy na przykład, identyfikujemy się z tym, co robi przed państwem zespół, z którym się na pewno identyfikuje i utożsamia bardzo wielu muzyków, szczególnie z techniką, z tym, co grają, z tekstami już może się tak wszyscy nie identyfikują, niemniej jednak każdy w wolnym świecie ma prawo do swojego zdania. Rage Against the Machine, Guerrilla, Guerrilla Radio. least in here. What better time than now? Tak, proszę Państwa, będzie na pewno nieraz jeszcze można usłyszeć Rage Against the Machine. Ja jako grający, próbujący grać na gitarze, zawsze jestem i byłem od samego początku zafascynowany technikami, które wprowadza gitarzysta tego zespołu. A przed nami coś, co już w historii muzyki pozostało jako taki filar takich technik, które wywodzą się z dawnych czasów, niemniej jednak zostały osadzone w nowych, w tamtych nowych, a było to parę dekad temu. Canet Heat, sama nazwa jest ciekawa, wywodzi się od sposobu uzyskiwania alkoholu z kleju, w którym, który był rozpuszczany w wysokoprocentowym alkoholu. W Stanach Zjednoczonych duża rzesza takich podróżujących pociągami, to jest cała taka duża subkultura. Canet Heat, On the Road Again. No tak właśnie brzmieli Canet Hit on the Road Again. Tutaj był taki Unplugged, zresztą oni grali tylko Unplugged, tylko tutaj jeszcze taki bardziej okrojony z instrumentarium. A przed państwem coś, co robiło furorę i będzie jeszcze przez wiele lat robiło. Myślę, że za przykładem tego zespołu pójdzie wiele formacji w kwestii takiej bardziej filozofii tworzenia i bycia grupą wspólnie, przeżywając to wszystko, co się robi razem. The Prodigy i Voodoo People. We'll be right back. trzymając się zasady, że jest to poranek związany z nową falą, punk rockiem i wszystkimi gatunkami, które wyrosły od tej rewolucji obyczajowo-artystycznej, a właściwie bardziej artystycznej, obyczajowej, to chyba nie. Akurat ten zespół towarzyszył temu wszystkiemu od samego początku, więc posłuchajmy New Model Army, Here Comes the War. Give us liberty or give us death. Now on the age of reason. I właśnie tak, proszę państwa, grali i grają cały czas New Model Army, ale my przechodzimy do mistrza takiego zmieniania swojego anturażu, Jacka White'a, w tym wypadku tutaj w projekcie Dead Weather, Treat Me Like Your Mother. Tak, ze smutkiem muszę stwierdzić, że wielu piosenek nie dało się zamieścić, no niestety następnym razem, ale jestem szczęśliwy, że jednak mogłem z państwem spędzić te 2 godziny. Dziękuję państwu. Halina Leszczyńska, Aleksandra Kaczkowska i moja skromna osoba, czyli Jędrek Kodymowski. Zapraszam za tydzień o tej samej porze i jutro o godzinie 18:00, a na koniec Radiohead i Creep. We'll be right back.